Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy zapewnia, że żadnej ziemi nie oddamy okupantom. Królowa polskich rzek wysycha, poziom Wisły w Warszawie rekordowo niski. Szczyt prac sezonowych, a bezrobocie w górę. Ani skrawka ziemi Ukraina nie podaruje Rosji, stanowczo oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski podczas dzisiejszej uroczystości Dnia Flagi Państwowej. Podkreślał, że barwy niebiesko-żółte mają symboliczne znaczenie, szczególnie teraz, podczas wojny z Rosją. Ta flaga jest celem i marzeniem wielu naszych ludzi na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Chronią tę flagę, bronią jej, ponieważ wiedzą, że nie oddamy naszej ziemi okupantom. Według doniesień medialnych jednym z warunków Rosji na zatrzymanie ofensywy jest oddanie Donbasu oraz rezygnacja Kijowa z aspiracji do NATO. A dziś do stolicy Ukrainy ze specjalną wizytą ma przybyć wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych, generał Keith Kellogg. Jest on właśnie specjalnym wysłannikiem do spraw Ukrainy. Nie był obecny podczas rozmów amerykańsko-rosyjskich na Alasce. Został wyłączony z delegacji na prośbę Rosjan, którzy uważają Keitha Kelloga za sympatyka Ukrainy. Cztery osoby trafiły do szpitala po nocnym pożarze mieszkania w bloku w Rzeszowie. Strażacy przez 3 godziny walczyli z ogniem. Pożarem było objęto mieszkanie na 4. kondygnacji. Wydobywał się ogień z okien. W budynku ewakuowano 20 osób, z czego 4 trafiły do szpitala. Działania trwały do 2:15. Mówił Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Rekordowo niski poziom Wisły w stolicy. Na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary jest dziś zaledwie 10 cm. To 1 cm mniej niż w piątek. Tak niepokojący stan Królowej Polskich Rzek to nie jedyny przypadek, bo na 16 stacjach pomiarowych brakuje wody. Chodzi m.in. o rzeki Nysa Kłodzka, Pilica, Skawica czy Prądnik. Bezrobocie rośnie w szczycie prac sezonowych, tak wynika z badania agencji Personal Service. Spada również liczba ofert pracy. Lipiec pod względem ofert był najsłabszy od 2020 roku, mówi Monika Baneś-Bator z agencji Personal Service. Na początku roku liczba ogłoszeń utrzymywała się w przedziale od 250 do 290 tysięcy. Ten trend się odwrócił i ta liczba ofert pracy spadła poniżej 250 tysięcy. W urzędach pracy zarejestrowanych było 830 tysięcy osób. To jest sytuacja nietypowa, bo w okresie letnim zwykle obserwujemy odwrotny trend. Dobra informacja jest taka, że osoby pracujące czują się dobrze na rynku pracy. 44% Polaków ocenia swoją sytuację dobrze lub bardzo dobrze, a 37% neutralnie. Jako złą ocenia tylko 14% osób. To, co jest ważne, to Polacy też się nie boją tego, że mogliby stracić pracę. Swoją sytuację najlepiej oceniają pracownicy powyżej 55 roku życia. Amerykańskie władze ujawniły zeznania byłej partnerki skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya Epsteina. Ghislaine Maxwell zaprzeczyła, jakoby istniała lista jego klientów. Wcześniej media spekulowały, że na takiej liście miały znajdować się nazwiska Billa Gatesa, Elona Muska czy obecnego ministra zdrowia USA Roberta Kennedy'ego Juniora oraz księcia Andrzeja. Maxwell zapewniła też, że nie była nigdy świadkiem niestosownego seksualnie zachowania obecnego prezydenta Donalda Trumpa. Podczas wywiadu obsypywała obecnego prezydenta pochwałami. Dodajmy, że Ghislaine Maxwell ubiega się o ułaskawienie przez obecnego prezydenta. Aktualnie odbywa 20-letni wyrok za zwabianie nastolatek, które miał wykorzystywać Jeffrey Epstein. Klimat. W całej Polsce obecnie dobra, a nawet bardzo dobra jakość powietrza. Do 14 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii. Ponad 56% pochodzi z odnawialnych źródeł. Niemal w całej Polsce panuje susza hydrologiczna. Nie obejmuje tylko województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz okolic Olsztyna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj przelotnie popada na północy, zachodzie i w centrum. Tam także miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu do 19, maksymalnie 20 na południu i południowym wschodzie.

darkness, there's nobody following me there. And there ain't nothing on me. Yeah, yeah, they threw me out like I was a wedding bouquet. Now I can't quite remember what I had to say. Still I get higher than everyone here, but I will fade in the night, yeah. W studiu Trójki jest dziś dr Marcin Kotowski, etnobiolog i pracownik Polskiej Akademii Nauk, a dokładnie Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Nie o Powsinie jednak i nie o twojej pracy w Ogrodzie Botanicznym będziemy dziś rozmawiać, bo przeniesiemy się trochę dalej, troszkę tylko, dokładnie do jednego z krajów Azji Centralnej, jakim jest Tadżykistan. Tam prowadziłeś badania naukowe, których jednym z owoców jest książka zatytułowana Tadżycki tygiel. Odbicie natury Azji Środkowej w kulturze kulinarnej Tadżykistanu. Książka, którą chyba możemy nazwać książką kucharską, choć przepisy kulinarne to jest tylko jedna z jej części. Zacznijmy może od tego, czym zajmuje się etnobiologia, etnobotanika. Co dokładnie było przedmiotem badań w Tadżykistanie, które współprowadziłaś? Tak, jeżeli chodzi o tą książkę, to jest książka z dziedziny etnobotanicznej, ponieważ skupialiśmy się tam na roślinach, badaniu zależności, jakie panują między lokalnymi społecznościami a gatunkami roślin, które historycznie występują w regionie, które te populacje ludzkie zamieszkują. Badania te przede wszystkim mają na celu zarówno udokumentowanie tradycji związanych właśnie z użytkowaniem roślin oraz sprawdzenie metod użytkowania, które dotychczas nie były notowane w ramach badań na temat możliwości tak jakby spożytkowania tych roślin. W skrócie, nasze badania są w stanie dawać dalsze hipotezy badawcze do dalszej pracy nad roślinami, które mają pewne właściwości na przykład lecznicze bądź spożywcze, które można przenieść nieco w inne regiony. Przykładem może być medycyna, gdzie wiedząc, że w izolowanych społecznościach, gdzie występują endemiczne rośliny, które dotychczas nie były dobrze zbadane, lokalna ludność używa je w celach leczniczych na konkretne schorzenia. To daje nam wskazówki do tego, żeby później te rośliny przebadać, zebrać próbkę, a następnie poddać dalszym analizom, które mogą wskazać, jakie substancje aktywne mogą znajdować się w tych roślinach i na ile mogą być przydatne. Jeżeli chodzi o Tadżykistan, teren ten został przez nas wybrany dlatego, że jest to hotspot bioróżnorodności. Oznacza to, że występuje tam naprawdę bardzo duża liczba gatunków roślin. Można porównać do Polski. Polska jest dwukrotnie większa od Tadżykistanu. Jednak w Polsce występuje około 2600 gatunków roślin. W Tadżykistanie występuje 4300 gatunków roślin. Związane jest to z tym, że występuje tam bardzo duża amplituda wysokości, która wynosi około 7000 metrów, a cały kraj jest poprzecinany licznymi dolinami, co spowodowało, że poprzez wieloletnią izolację też wykształciły się tam odrębne zbiorowiska roślinne. Ale jednocześnie wyizolowane społeczności też, które mają różną kulturę, różne języki. I wrócę do początku twojej wypowiedzi, bo w niektórych naukach można się jeszcze czasem spotkać z takim antagonizmem natura versus kultura. To, co stworzone siłami natury, jest przeciwstawiane temu, co stworzył człowiek. No, w waszej pracy one w naturalny sposób bardzo się przenikają znikają i zastanawiam się, na ile ta tradycyjna sztuka kulinarna Tadżykistanu, jest, która oczywiście jest oparta na zasobach naturalnych w tym kraju, łączy się z czymś no, bardzo głębokim, czyli z wierzeniami ludowymi, które jakby nie patrzeć są jednak wytworem kultury. Jeżeli chodzi o konkretny region, który badam, czyli autonomiczny obszar Badakhshanu w Tadżykistanie, kultury tam występujące wykazują się, mi się wydaje, wybitną odrębnością w skali światowej, ponieważ pomijając to, że ludność zamieszkująca ten region wyznaje religię Ismaili, czyli w odrębności do pozostałych regionów w Tadżykistanie, gdzie jest religia sunnicka, jeszcze widać bardzo duże naleciałości zaratusztrańskie, które pochodzą z dawnych, dawnych czasów. I to się przejawia też w metodach wykorzystania roślin w tym regionie. Jako podstawowy przykład można uznać święto Nowruz, czyli Nowy Rok Perski, ale też pochodzący właśnie z czasów zaratusztriańskich. Polegał on na czymś dość podobnym, co nasza Wielkanoc. Wtedy występował kult właśnie odradzającej się przyrody i w okresie tym wiele bardzo skomplikowanych i odrębnych przepisów jest związanych właśnie z tym, co się pozyskuje z natury. Są to nowaliki, jest to tak jak w przypadku pszenicy dużo przepisów na podstawie słodu, czyli świeżo skiełkowanej pszenicy i to ma symbolizować właśnie odnowę, nadejście nowego roku, nowego sezonu też pasterskiego i nowego otwarcia, kiedy znów można liczyć na większą dostępność pożywienia. Czyli same rośliny też mają w pewnym sensie mistyczny wymiar. Tak, można tak powiedzieć. Widać to nie tylko w kulturze kulinarnej. Sama budowa tradycyjnych budynków właśnie w regionie pamirskim charakteryzuje się tym, że każdy element często pochodzi od innego drewna, które ma też swoje korzenie w kulturze zaratusztrańskiej. Przykładowo za święte drzewo, którego jest coraz mniej niestety w regionie, uznaje się jałowiec. I główna belka znajdująca się właśnie w budynku ma symbolizować Mahometa. Jest tych belek 5, pozostałe 4 belki to są belki określające innych świętych związanych z religią Ismaili, ale z tego co wiadomo, to było przełożenie właśnie dawnej religii zaratusztriańskiej na właśnie obecną religię islamską, gdzie tak naprawdę te belki symbolizowały poszczególnych bożków dotyczących tych religii. I jeżeli chodzi też o kontekst wierzeń związanych z roślinami, zawsze każdemu konkretnemu świętu, a świąt naprawdę w tym regionie jest bardzo dużo. Jako przykład można podać święto polegające na tym, że dziecku wyrósł pierwszy ząbek. Wtedy podawana jest konkretna potrawa, w tym przypadku jest to dalia, czyli zupa z roślin strączkowych oraz ze ubitej, świeżo zebranej pszenicy. Ma to właśnie powodować, że temu dziecku będzie bardziej się powodzić w życiu i ogólnie ma w tym domu panować szczęście. Kiedy opowiadałeś o tych religiach, to już sobie uświadomiłam, skąd tytuł waszej książki, Tadżycki Tygiel, wszystko jasne. Za chwilę więcej o tym niezwykłym miejscu, również w kontekście sztuki kulinarnej, ale także roślin, które uprawiamy dzisiaj również w naszej części świata. Napisz tak, tu żyć silnie, tatu, nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zażnąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, wiatr, burze. I nie uprzejmi tu byl, co lud do rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpie dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans, najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw. I ten nieinspirujący krajobraz. Son nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek. albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to leśmę Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolno, autobusy za szybko. Taryfiarze precz, cała ta złodziejska dzicz. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze syf, trudno pojąć. Jest filharmonia, ale biorą cele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn. Co nim minę zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij ją z szuflady, nie kryj jej w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli. Nie oczekuj burzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Jest z nami w studiu dr Marcin Kotowski, etnobotanik, który brał udział w wielu badaniach prowadzonych w Tadżykistanie. Przyjrzyjmy się teraz jeszcze bliżej temu miejscu z takiej perspektywy ukształtowania terenu, z perspektywy geograficznej. Trochę już o tym wspominałeś. To jest kraj w większości pokryty górami. Trudne warunki, w których chyba wciąż wykorzystuje się często takie bardzo tradycyjne metody, jeśli chodzi o pasterstwo czy uprawę. Tak, jeżeli chodzi o region, w którym obecnie prowadzę badania, są to dwie doliny. Zacząłem od doliny Iszkaszlimskiej, do której należy także korytarz wahański. Korytarz ten znajduje się w dolinie rzeki Pancz, położony jest dokładnie między Tadżykistanem a Afganistanem i w tym regionie możemy zauważyć kompletną odrębność językową, jeżeli chodzi o inne doliny. Doliny te na ogół są dostępne jedynie poza zimą i też oprócz niektórych momentów na przednówku, kiedy po prostu wszystkie drogi są zalane po roztopach, co spowodowało, że ludność przez bardzo dużą część roku jest odcięta po prostu od świata i wiedza, którą my badamy na temat lokalnych roślin też wynika z tego, że będąc w takiej izolacji przez tak długi czas, te lokalne społeczności musiały nauczyć się korzystać z tego, co jest dostępne w tym regionie. Jeżeli się przeniesiemy do doliny Rosztkala, która jest położona po prostu po drugiej stronie pasma górskiego, mamy do czynienia już z innym językiem i też rośliny wykorzystywane są na nieco inny sposób. Porównując jednak rośliny kluczowe, które wiemy, że mają dużo substancji aktywnych, widać, że pomimo działania na zasadzie prób i błędów spożywania właśnie konkretnych roślin, kultury te doszły do tych samych wniosków i zaczęły leczyć tymi roślinami te same choroby. Podobnie ma się też sprawa kwestii spożywczej. Bardzo, bardzo dużo roślin spożywana jest w podobny sposób, jednak można uznać, że stosowane są ku temu trochę inne przepisy. To tutaj już bardziej chodzi o walory smakowe, o sposób przyprawienia. Niektóre rośliny, które są spożywane w jednej dolinie na słodko, w drugiej dolinie są spożywane na słono. Jednak ogólna metoda wykorzystania tych roślin jest mniej więcej taka sama. Ale mamy różne przyzwyczajenia. Tak. Często też dziedziczone. Na ile to jest trudne, żeby wejść w taką społeczność, przekonać ją do siebie i móc prowadzić tam badania, popróbować też codzienności tych ludzi? Naszą najważniejszą zasadą przy prowadzeniu tego typu badań jest próba zaangażowania lokalnej społeczności w te badania. Ja miałem takie szczęście, że poznałem badacza dokładnie z regionu badachszańskiego na jednej z konferencji i już wtedy zaczęliśmy planować, że kiedyś w przyszłości bardzo dobrze by było zacząć prowadzić tam badania, ponieważ teren ten ze względu na małą dostępność jest bardzo słabo przebadany. Tym bardziej, że w regionie całego Tadżykistanu 30% gatunków to są endemity, czyli gatunki, które występują tylko tam i tylko tam można je przebadać. Więc zaczęliśmy planować taką wyprawę. Na miejscu mój kolega, dr Murodbek Ladiebajew, zaproponował mi do współpracy studenta, który pochodził dokładnie z tych regionów, od których chcieliśmy zacząć naszą pracę. I muszę przyznać, że był on nieocenionym tłumaczem, ponieważ dysponował oprócz języka tadżyckiego językiem iszkaszimskim, wahańskim, szugnańskim i ruszańskim, więc mogliśmy w bardzo łatwy sposób dotrzeć do tych ludzi. Jednak tutaj też był pewien haczyk, ponieważ region Badachszanu jest w pewnych kwestiach dość konserwatywny i to widać też w trakcie pobytu w domostwach, kiedy rodzina grupuje się do posiłku. Są zawsze dwa oddzielne miejsca. Przy jednym darakstanie, czyli takiej powierzchni, na której się wykłada jedzenie, znajdują się tylko mężczyźni, a w drugim miejscu kobiety i zawsze jest ten podział, więc... Ale trzeciego stolika dla polskich naukowców nie było. Nie było, chociaż ja zawsze twierdziłem, że ten stolik dla kobiet był weselszy i łamałem chyba jakiś savoir-vivre, ale już akurat tam machnęli chyba na mnie ręką. Zauważyliśmy, że jeżeli chodzi o próby zbioru informacji na temat wiedzy dotyczących konkretnych roślin, musimy do naszej grupy dołączyć jeszcze kobietę. Zdarzały się przypadki, kiedy jedna osoba była w stanie wymienić ponad 90 gatunków roślin, które na bieżąco wykorzystuje w kuchni. To też może dodajmy, że to autonomiczny region na terenie Tadżykistanu i myślę, że warto tu podkreślić, że to kraj, w którym formalnie panuje demokracja, choć w praktyce wiemy, że jest to kraj autorytarny. Zastanawiam się, jakie są wyzwania organizacyjne i logistyczne, z jakimi musicie się mierzyć jako naukowcy. Niestety po roku 2021 jest dużo trudniej. W tym momencie miały miejsce liczne protesty w Badachszanie, które też skończyły się represjami wobec tamtejszej ludności. Związane jest to z tym, że religia Ismaili jako swojego zwierzchnika uznaje Aga Khana, który jest główną osobą wspomagającą ten region. Sunnici, którzy są bardziej związani z rządem tadżyckim, są bardziej konserwatywni, podczas gdy ludność Ismaili jest otwarta na świat, ich wiara w zapisach ma polegać na tym, że ma się tak samo rozwijać jak wiedza, którą oni przyjmują. W związku z tym rząd tadżycki stwierdził, że nie może być tak, żeby ten lud uznawał Aga Khana jako swojego zwierzchnika, tylko powinien podporządkować się rządowi. Efektem tego były liczne protesty skutkujące też ofiarami wśród ludności lokalnej i teraz niestety wiele ośrodków, w których mogliśmy się spotykać na miejscu, w których nawet opracowywaliśmy swoje badania, zostały po prostu zamknięte. A jeżeli chodzi o samą możliwość dostania się do strefy Badachszanu, możliwość dostania wizy też została ograniczona dla ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. W teorii można to zrobić w samym Duszanbe, w stolicy Tadżykistanu, jednak bardzo często obecnie te wizy są odmawiane, więc tutaj możliwość dostania się na to miejsce stała się trudna, ale nie niemożliwa i mając już pewne doświadczenie właśnie z współpracą z ludźmi na miejscu, jesteśmy w stanie pozyskać te wizy, co też wiąże się może niekoniecznie z rzeczami, które w naszej części świata byłyby uznawane jako słuszne. 35 minut po godzinie 12 słuchają Państwo sobotniej audycji Swoją Drogą, a z nami dziś dr Marcin Kotowski. Czy wspominasz jakieś niezwykłe doświadczenie towarzyszące Twojej pracy zawodowej, którą wykonujesz w zupełnie niezwykłym miejscu, daleko stąd, gdzieś w tadżyckich dolinach? Może akurat te najciekawsze momenty nie były w tadżyckich dolinach, tylko na tadżyckich wyżynach, ponieważ pastwiska, które też zwiedzaliśmy, też prowadziłem wywiad właśnie z pasterzami. Są miejscami, gdzie ci pasterze właśnie przez pół roku są odcięci, ale każdej ich czynności bardzo często towarzyszy jakiś obrzęd. Już nawet biorąc pod uwagę sam moment wejścia na pastwisko, związane są z tym takie obrzędy jak zbieranie krzewów rośliny, która nazywa się akantolimon. To jest taka poduszka kolczasta. Właściwie po wejściu na szczyt ta poduszka jest przywiązywana do sznurów, podpalana i pasterze właśnie idąc na pastwisko wymachują nad głową tymi płonącymi krzewami, co też nie jest ani naleciałością z religii Ismaili, ani sunnitów, tylko to jest tradycja zaratusztrańska, gdzie, jak wiadomo, kultem był ogień. I to cały czas trwa. Z takich przeżyć mniej może ciekawych, to akurat w korytarzu wakańskim prowadziłem badania w momencie, kiedy talibowie przejmowali władzę zaraz za rzeką Panj, w której prowadziłem badania w Afganistanie. I to nie było o tyle trudne ze względu na to, że coś nam groziło, tyle tylko, że widzieliśmy, co się dzieje po drugiej stronie, a jak wiadomo, ludność tadżycka zamieszkująca tamten teren została podzielona tą granicą, rodziny zostały podzielone tą granicą i ludzie zamieszkujący miejscowości po naszej stronie byli poważnie zszokowani i zastanawiali się, co się dzieje z ich rodzinami, które teraz doświadczają właśnie obecności nowej władzy talibskiej. Więc tutaj mieliśmy krótką przerwę też w badaniach, ponieważ nic dziwnego, nikt nie chciał rozmawiać po prostu o badaniach nad roślinami, nad sprawami kulinarnymi. Sprawa po prostu wtedy była zbyt poważna w regionie. Myślisz, że wrócicie do Tadżykistanu w niedalekiej przyszłości? Tak, jest taki plan. Obecnie czekamy, aż student, którego wyciągnęliśmy z Tadżykistanu, będzie w wieku, który mu pozwoli uniknąć ryzyka wzięcia do wojska na terenie Tadżykistanu i wtedy będziemy mogli wrócić w ten region. Zresztą plany te też są związane z tym, że część z moich współpracowników musiała wtedy opuścić też ten obszar, zostawiając tam rodziny. To jest motywacja przede wszystkim ich. Moją motywacją jest jednak dokończenie tych badań. Nasze badania zostały przerwane w połowie jednej z dolin i na pewno chcielibyśmy to kontynuować, zarówno ja, jak i moi współpracownicy. Pracownicy z Tadżykistanu, ponieważ już po wstępnych wynikach widzieliśmy, że spisanie tej wiedzy może skutkować czymś unikatowym, jeżeli chodzi o nawet skalę światową w dziedzinie etnobotaniki. No właśnie, bo ja cię miałam tutaj głównie o jedzenie i roślinność pytać. Nie wspomnimy o wszystkich przepisach, jakie pojawiają się w książce Tadżycki Tygiel, której jesteś współautorem, ale na pewno są takie dania, są takie potrawy, które ciebie jako etnobotanika wprawiły w zachwyt swoją pomysłowością. Najsmaczniejszą potrawą, którą tam spróbowałem, była potrawa o nazwie kurutop. Kurutop jest dość ciekawą potrawką, można nazwać ją sałatką, która polega na tym, że jej bazą jej sosu jest ser o nazwie kurut. Oficjalnie Tadżycy nazywają go serem, jednak to jest po prostu suszony jogurt z mieszanki różnego rodzaju mlek, bardzo słony, który jest suszony na słońcu po to, żeby przechować go na okres zimy. A kurutop polega na tym, że ten suszony ser jest wymaczany, ścierany i tworzy bazę, na którą właśnie nakładane jest bardzo dużo lokalnych warzyw,

I get cuffed, now I dedicate my life. Gunfire, ra-ta-ta-ta. If it gets to kicking off, will you go day, ma? Will you go day, my side? Give me stainless gold. Think it's the time to finally take my throne. Forget that lane, true, I made my own. I got the power in me, not afraid no more. Is the world gonna keep up? Clear to see they can't do what she does. Come on, follow the leader. Can't deny the truth, forgive until you figure speak up. Superpower. 13 minut dzieli nas od godziny 13. Little Sims w Trójce, a my z tadżyckiego regionu Pamiru wyruszamy teraz na wschód. Tomek w Azji. Sztuczna inteligencja pojawia się w kolejnych obszarach ludzkiej aktywności, teoretycznie mając nam ułatwić życie. W Chinach, gdzie, jak mówi wielu, dziś jest nasze jutro, trwa udoskonalanie modeli sztucznej inteligencji. Chińskie władze ogłosiły także plan rozwoju humanoidów, czyli robotów, które mają wspomóc, a może w przyszłości także zastąpić ludzi. O chińskiej wizji przyszłości. Dziś dla Państwa Tomek Sajewicz. Na prawdziwym obiekcie olimpijskim, w prawdziwej hali sportowej, sędzia z krwi i kości, tradycyjnie wystrzałem z pistoletu, sygnalizuje początek biegu na 100 metrów. Z trybun słychać okrzyki zagrzewające zawodników do walki. Ci jednak, przynajmniej na razie, nie reagują na chińskie zawołanie "Dziają!", dopingujące sportowców do walki, ale na ruchy joysticków i modyfikacje wprowadzane z klawiatury komputerów. Bo sportowcy, którzy w tym tygodniu znaleźli się na murawie stadionu lekkoatletycznego w Pekinie, to humanoidy, których poprzez sieć przewodów, chipów i połączeń biegną impulsy elektryczne. Na razie w Pekinie rywalizacja sportowa humanoidów schodzi na dalszy plan, bo stawką w grze jest zbieranie danych. Dzisiaj obserwujemy, jak roboty wykonują różnorodne czynności. Niektóre z nich skakały dość wysoko, ale ruchy te nie były zbyt wdzięczne ani zbyt ludzkie. Wciąż jest tu pewna luka. Teraz ważnym etapem ich udoskonalania będzie zbieranie danych o najlepszych ruchach wybitnych sportowców. Moglibyśmy następnie przekazać te dane producentom robotów, aby mogli szkolić je i uczyć, bazując na najlepszych przykładach ruchu człowieka. Mówi inżynier Liu Haoyang, który ma nadzieję, że za rok, dzięki kolejnym wersjom programów i danych, ruch kończyn humanoidów będzie bardziej przypominał nogi pekińskiego olimpijczyka Usaina Bolta niż monotonię pracy urządzeń kuchennych. Choć już teraz walka bokserska humanoidów, której sekunduje prawdziwy sędzia bokserski, pokazuje, na jakim stopniu zaawansowania jest rozwój technologiczny robotów. W stolicy Chin humanoidy rozegrały też mecz piłki nożnej. Nową potęgą futbolową na razie na Olimpiadzie Humanoidów jest Malezja. Chiang Jing-hui opowiada, jak trenowane są humanoidy piłkarze. Trening opiera się na stworzeniu modelu ruchów i skoordynowaniu go z modelem piłki. Trzeba robić zdjęcia piłki o różnych kształtach pod różnymi kątami. Można również używać różnych kątów oświetlenia. Wraz ze wzrostem zestawu danych model staje się coraz dokładniejszy podczas treningu, co pozwala humanoidom precyzyjnie lokalizować piłkę. Bo czy sednem zawodów piłkarskich nie jest precyzyjne lokalizowanie piłki w grze? Pekińskie igrzyska mają status międzynarodowych, choć zawodnicy pochodzą raptem z czterech państw: Chin, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Możliwość udziału w sportowej rywalizacji w kategorii humanoidów wyznaczają bowiem pieniądze i wiedza. Przyjeżdżamy tu, żeby grać i wygrywać. To rywalizacja, ale niektórzy z nas są naukowcami, więc interesują nas badania. Oczywiście w tym kontekście można tu testować wiele nowych modeli. Załóżmy, że mam bardzo ciekawy pomysł na nowego humanoida. Nawet hobbystycznie mogę go stworzyć razem z przyjaciółmi, którzy również są dobrzy w programowaniu i matematyce. Ale jeśli spróbujemy czegoś i się nie uda, przegrywamy. To smutne, ale lepsze niż zainwestowanie mnóstwa pieniędzy w produkt, który potem okaże się porażką. Mówi młody niemiecki wynalazca Max Polter, bo zawodnicy igrzysk humanoidów dla naukowców są modelem matematycznym, a dla koncernów produktem. Przystrojenie ich w koszulki z numerem startowym czy rękawice bokserskie i ochraniacze na twarz to prosty sposób na wizualne uczłowieczenie robota. Chińskie władze rozpoczęły program subsydiowania zakupu robotów humanoidalnych. W strategii rządowej zapisano, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy w Chinach uruchomionych zostanie 10 tysięcy humanoidów. To był materiał Tomka Sajewicza, kolejny odcinek jego cyklu w następną sobotę. Już za chwilę o Azji, która istnieje gdzieś tam z drugiej strony mapy, zaśpiewa nam Katarzyna Nosowska i zespół Hej, a my powoli mówimy Państwu do usłyszenia. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Martyna Matwiejuk, dziękujemy za ten wspólny czas i zapraszamy już za chwilę na sobotnią tonację trójki Piotra Kaczkowskiego, który będzie wspominał zmarłego dwa dni temu Stanisława Sojkę. A za tydzień po 11:00 prosto z Cieszyna przywita się z Państwem Michał Nogaś. Ta powtarzalność, nieznośny rytm, refreny świtu w porannych kawach. To prasowanie zagnieceń fałd, którymi noc porała twarz. He, he, he, he, he. Niechciana praca kotwicą tkwi. Na morza nie. Oh,